Proszę Państwa, 7 minut temu minęła godzina czwarta, tak więc kilka minut temu rozstaliśmy się z audycją Tomka Rządy Nocna Polska, a do godziny szóstej będę z Państwem ja, Piotr Kordaszewski. Przypomnę, że jestem z Państwem od północy i że od dziś przygotowaliśmy nową ramówkę trójki, o której będę Państwa do godziny szóstej informował. Tak więc jesteśmy razem do szóstej i za chwilę kolejne informacje. Pamiętam jeszcze życie bez ciebie, nudne, bidne, o niczym chore. Szare jak w ten poniedziałek niebo, burę jak ten poniedziałek wieczorem. Pamiętam jeszcze życie bez ciebie i nie tęsknię za nim. Nie pytaj dlaczego. Nie byłem wcale w siódmym niebie i byłem raczej do niczego. Musiało jak wtedy dawno, to moje życie całe nie byłoby zabawne. Snułem się wtedy bez celu, bo jakoś trzeba było. Widziało tylko niewielu, jak mi to niemiłe. Pamiętam bez ciebie życie, a pamiętam mało. Przysięgam jednak bez bicia, że o wiele za długo to trwało. Kto teraz będzie budził Trójkowiczów, pyta Mirek z miasta Łodzi. Proszę pana, będą budziły osoby, które będą prowadziły naszą nową audycję. Audycję Trójka po północy. Ona rozpoczynać się będzie o północy, trwać do godziny 6:00, a dziś osobą prowadzącą ten program jestem ja, czyli Piotr Kordaszewski. Get no relief. You reduce me to a liar and a Od dziś w Trójce nowa ramówka, no ale piosenki dnia towarzyszyć nam będą niezmiennie. Dziś to na pewno Państwo ten głos poznali, Chrissie Hynde, czyli dziś The Buzz, nowa piosenka grupy Pretenders. Proszę Państwa, kilka słów właśnie o tych zmianach. Od północy do godziny 6:00 Trójka po północy. Dziś ja przyjemność mam prowadzić ten program. Od godziny 6:00, ale aż do 10:00 zapraszamy do Trójki i dziś tę audycję poprowadzi Marcin Łukawski. O 10:00 do 15:00 audycja Strefa Trójki. Dziś Strefę Trójki prowadzić będzie Katarzyna Borowiecka. 15:19 popołudniowe zapraszamy do Trójki. Dziś Patrycjusz Wyżga i od 19:00 do północy wieczór w Trójce, a dziś wieczorem towarzyszyć będzie Państwu Piotr Stelmach. Czyli do 6:00, proszę Państwa, Trójka po północy, 6:10. Zapraszamy do Trójki, 10:15, Strefa Trójki, 15:19. Popołudniowe zapraszamy do Trójki i od 19:00 do północy wieczór w Trójce, tak jak mówiłem, dziś wieczór w Trójce razem z Piotrem Stelmachem. Przed godziną drugą obiecałem, że wrócę do Depeche Mode. Proszę bardzo. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 71335, Stara Gwardia Trójkowa, rocznik 1969. Dziękuję za Depesz Mod przed godziną drugą. Czuwaj. No i mam nadzieję, że Stara Gwardia nadal z Trójką, dlatego że jak Państwo słyszą, Depesz Mod ponownie. Oczywiście koncertowa wersja Everything Counts, no wcale nie z płyty, nie z tej, która 30 lat temu się ukazała. Za dwa dni byśmy to obchodzili, ale ja prowadzę dziś, więc już dzisiaj tak troszkę świętujemy, tylko z koncertowej 101, no ale oczywiście tej płyty sprzed 30 lat też nie może zabraknąć. Lat temu wstałem rano i szybko pobiegłem do sklepu Virgin przy Oxford Street w Londynie, gdyż wtedy w Londynie właśnie przebywałem, żeby być tą pierwszą osobą, która biegnie do sklepu i która chwyci za płytę grupy Depeche Mode, która w tym właśnie dniu się ukazywała. Tłumu nie było, spodziewałem się. Problemu z dobiegnięciem do półek nie było, tak więc pierwszy wpadłem i złapałem w swe ręce tę cudną różę na czarnym tle. 19 marca 1990 roku ukazała się płyta Violator. Sypnęło SMS-ami od fanów zespołu Depeche Mode pod 71335. Okazuje się, że stara gwardia, która słucha i czuwała przed godziną drugą i pisała, nadal z nami jest. No wspaniale. Ja myślałem, że już dawno chrapanie. Więcej Depeche Mode w trójce. Jurek Żeglarz, fan Depeche Mode. Jest także Kazik, rocznik 67. Tak więc wspaniale. Coś tak mi mówi, że kolejny mój wybór też przypadnie Państwu do gustu. Zostań w domu z trójką. Zwłaszcza, że proponuje nieco wcześniejsze nagranie niż to, którego przed chwilą słuchaliśmy, ale inny zespół. Thank you. opowiadałem, jak 30 lat temu w marcu biegłem do sklepu Oxford Street, przy Oxford Street, do sklepu Virgin, by zaopatrzyć się w najnowszy wówczas krążek zespołu Depeche Mode, w płytę Violator. A niemal rok wcześniej podobna sytuacja, ale tym razem chodziło o płytę Disintegration zespołu The Cure, ale o tej mojej wyprawie już może opowiadać nie będę. Pozostajemy w klimacie. Program Trzeci Polskiego Radia. Pod 71335 przywędrowały pozdrowienia z Tczewa. W tych trudnych czasach pozdrawia także wszystkich Aga z Krakowa. Proszę Państwa, no czasy trudne, Ale jesteśmy razem, ramówka nieco zmieniona, ale najważniejsze, że Trójka cały czas jest razem z Państwem, a Państwo z Trójką. Proszę Państwa, nostalgiczna podróż w przeszłość, bo to tak, Depeche Mode, Violator, rok 1990, 89 to Disintegration i grupa The Cure i She Sells Sanctuary, czyli grupa The Cult, rok, mam nadzieję, że dobrze pamiętam, 1985. No a teraz nasi polscy zdolni. Nasi zdolni, czyli Kuba Karaś z nieistniejącego już The Dumplings i Piotrek Rogucki z nieistniejącej już Komy. No może jeszcze raz Kuba, ale z Justyną Święc, czyli The Dumplings. Śladów twej dłoni niecierpliwej nie...